The cases will be there. Rare cases will be there. Sometime, zalzala and earthquake will happen there in Turkey, or in Rome, or in Taipei, or in Mexico, or somewhere else in the desert here. Lekin, as a whole, yakmusht, ساری دنیا کو میں زلزلے سے ہلاک نہیں کروں گا. آپ کی دعا کو میں نے شرف قبولیت دے دی. ایز اے ہول آپ کی امت کو میرے میں نے مسخ نہیں کرنا. ریئر کیسز ول بی دیئر. تو حضور علیہ السلام نے تیسری دعا کی کہ خداوندہ میری امت ایک دوسرے کے کا بلڈ شیڈ نہ کروائیں, ایک دوسرے کو قتل و قتال نہ کروائیں. اللہ کریم نے فرمایا نو, کہ تینوں طریقے ہیں عذاب دینے کے, دو ڈن کر دیے, یہ تیسرا بھی ڈن کر دیا, یہ بھی ڈن کر دی. تو اٹ مین کہ دیر از نو اینی کانسیپٹ آف عذاب ٹو بی گیون ٹو یور فالوورز, وائل جب ان کے اعمال اور ان کے عقائد اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیونکہ اعمال و عقائد کا تو ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہمیں سزا ملنی چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا نو, بلڈ شیڈ ول بی دیئر. یہ مسئلہ وہاں پہ رہے گا, وہ ایک دوسرے کا بلڈ شیڈ کرتے رہیں گے, بلڈ شیڈ کرتے رہے, ایک دوسرے کو قتل قتال کرتے رہیں گے, دوسرے کو خون وہ بہاتے رہیں گے. پھر اللہ کریم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دے دیا 50 نمازوں کا. اینڈ دیٹ از دا اونلی حکم ان شریعہ وچ ہیز بین گیون ٹو محمد ڈائریکٹلی, ناٹ بائی وے آف جبریل امین. نماز وہ ایک واحد حکم ہے جو اللہ کریم نے ڈائریکٹ وداؤٹ اینی سیٹلائٹ ان بٹوین, سیٹلائٹ نہیں تھا, بس ڈائریکٹ فیس ٹو فیس اللہ کریم نے رسول پاک کو دے دیا کہ یہ نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں. باقی جتنے بھی احکام آئے کیسے آئے, جبریل امین لے آیا, سیٹلائٹ واز دیئر, این اینجل, دیٹ از جسٹ لائک اے تھنگ لائک سیٹلائٹ. لیکن ہیئر دیئر واز نو اینی سیٹلائٹ ان بٹوین, بس یہاں آپ نے ٹیلیفون اٹھا دیا اور وہاں فلاں شریف پہنچ گیا. آپ کا جو شریف ہے کیا ہے, جلال پور شریف, جلال پور شریف. ابھی تو جلال پور شریف جب آپ کا ٹیلیفون پہنچتا ہے تو وہ سیٹلائٹ, پہلے سیٹلائٹ لے لیتا ہے. تو یہ نماز از دا اونلی حکم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بین گیون ڈائریکٹلی ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ناٹ بائی وے آف جبریل امین, وہ ان بٹوین نہیں تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کا تحفہ اٹھایا, واپس روانہ ہو گئے. چھٹے آسمان پر میں نے ابھی بتا دیا حضرت موسیٰ تھے, واپسی پر حضرت ابراہیم سے الیک سلیک ہو گئی اور حضرت ابراہیم نے تبریک کر دی, کانگریچولیشن, مبارک ہو آپ. حضرت موسیٰ کے پاس آیا, اس نے کہا کانگریچولیشن مائی برادر, ہنی الک یا اخیا, بھائی جان مبارک ہو آپ کو اللہ کی ملاقات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جزاک اللہ بارک اللہ فیک. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ میں جب گیا تھا وہاں کوئی تو میں تو صرف سنتا رہا, آپ تو دیکھتے رہے, میں تو سنتا رہا, تو مجھے بھی کچھ احکام دیے گئے تھے, آپ کو کچھ دے دیا؟ تو اس نے کہا ہاں, مجھے حکم دیا گیا کہ دن رات میں 50 نمازیں آپ لوگوں نے پڑھ دی. کتنی پڑھنی ہے؟ 3. حضرت موسیٰ نے کہہ دیا مجھے 3 دے دی گئی تھی, وہ بنی اسرائیل بدبخت وہ 3 بھی نہیں پڑھ رہے تھے. ارے چلے واپس چلے جائیں, اسے کہہ دے کہ خدا ہندہ ہم بڑے کمزور ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ہمسیلف ہی واز این اوبیڈینٹ ون. تو اگر آپ سے کلنٹن کہہ دے کہ آپ نے 50 دن میں ایک بار مجھے ملنا ہے, کتنے خوش ہو جائیں گے آپ؟ اور اگر یہ کہہ دے کہ ایک دن میں آپ 50 بار آ سکتے ہیں, دیر از نو اینی ہینڈرنس اینڈ ہارڈر, تو پھر تو چاروں انگلیاں گھی میں, سر کلائی میں اور پاؤں وہاں چوڑے میں. صحیح. تو حضور پاک کو تو خوشی ہوئی 50 بار ہم اللہ کے ہاں حاضری دیں گے, کہ اللہ اکبر ہم پھر آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھجوا دیا. حضور علیہ السلام گئے اور کہا کہ یا رب خفف علینا, خدا وندہ کچھ تخفیف کیجیے. تو اللہ کریم نے 5 کاٹ دیے, کنسیشن دے دیا. پھر آ گئے, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کیا ہوا؟ اس نے کہا 5 کا تو کنسیشن دے دیا. اس نے کہا بلو تو بنی اسرائیل واپس جائیں. 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کو چٹے آسمان سے واپس بھجوایا. کتنے بار؟ 9 بار. اور 9 بار ہر نمبر پہ اللہ 5 کا کنسیشن دیتے رہے, تو 9 × 5 = 45, اور 5 ریمین. اللہ کریم نے 9ویں بار کہہ دیا کہ ان لک بہاد الخمس 50, ان 5 کے بدلے آپ لوگوں کو 50 کا ثواب مل جائے گا. وان لا یبدل القول الذی محمد, کیپ ان مائنڈ کہ دیئر از نو اینی کنسیشن فردر مور. بس ابھی کچھ نہیں ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے, لوٹ کے آئے. اب جب لوٹ کے آئے, حضور علیہ السلام فرمائے جب امہانے کے گھر میں آیا تو میرا بستر اسی طرح گرم تھا جس طرح میں اس سے اٹھ گیا تھا, اسی طرح گرم تھا جس طرح میں اس سے اٹھ گیا. فزکس کی زبان میں, فزکس کی زبان میں ڈائمنشن کی بات ہوتی ہے نا, ڈائمنشن کی. اور ڈائمنشن میں ایک ہوتا ہے اسپیس اور دوسرا ہوتا ہے ٹائم. ایک ہوتا ہے اسپیس اور ایک ہوتا ہے ٹائم, حضور تو اسپیس اور ٹائم کے قیود سے باہر نکل گئے تھے, صحیح. اور جب اسپیس اور ٹائم کے قیود سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل گئے تو اللہ نے اسپیس اور ٹائم کو بالکل وہاں پر ہی منجمد کر دیا, بس وہاں پر رکوایا. زمانے کی جو پہیا چل رہا تھا اللہ کریم نے اس کی اسپننگ اس طرح روک دی, اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تو اسپننگ پھر شروع ہو گئی. تو صبح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ کے ایک گلی سے گزر رہے تھے, ابو جہل کی ملاقات ہو گئی, اسے کہہ دیا محمد حل من جدید, کوئی نئی تازی خبر؟ جس طرح پاکستان میں انقلاب آیا ہے تو جیسے ہی میں پہنچ جاتا ہوں تو انکل یوسف مجھ سے پوچھ لیتا ہے کوئی نئی تازی خبر. تو ابو جہل نے کہہ دیا حل من جدید, کوئی نئی تازی نیوز ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, ہاں رات جبریل امین آیا, میں یہاں حتیم آیا, یہاں پہ دو رکعت نماز پڑھی, یہاں سے سواری پر سوار کے بیت المقدس چلا گیا, وہاں سے آسمانوں پر آسمانوں سے علامہ شاہ اللہ تک وہاں اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی, فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر مجھے یہ تحفہ دیا گیا, واپس آ گیا. ابو جہل اس طرح گورتا رہا, ابو جہل سے کہہ رہا آپ سو رہے ہیں؟ ابو جہل نے کہہ رہا آپ سو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کہا نہیں میں جاگ رہا ہوں. ابو جہل نے کہا آپ سوتے میں گئے وہاں, یعنی مین کہ آپ نے خواب دیکھ لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ولیکنی کنت یقظا, میں بالکل جاگا ہوا تھا. حضور علیہ السلام ولیکنی کنت یقظا, میں جاگا ہوا تھا, یہ میں ڈریم کی بات نہیں کر رہا, یہ میں جاگے ہوئے صورتحال بیان کر رہا ہوں. ابو جہل نے کہہ دیا اچھا تو اگر مکہ کے لوگ جمع ہو جائیں آپ یہ بات ان سے کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں کہوں گا میں, کوئی جھوٹ تو نہیں؟ جھوٹ پہ آدمی شرماتا ہے, ایک دو آدمیوں سے کہہ سکتا ہے, 10-15 کے سامنے پھر آدمی کے لعاب جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. جھوٹ آدمی جو ہے ایک آدمی سے جھوٹ بول سکتا ہے اور دو آدمیوں سے بھی بول سکتا ہے, دو چار سے بھی بول سکتا ہے, لیکن 10-15 ہو جائے تو پھر اس کے لعاب خشک ہو جاتے ہیں, وہ پھر نہیں بول سکتا. کہ بول سکتا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں ایکسپرٹ, وہ تو بھائی ڈھیر سارے لوگوں کے سامنے اتنا جھوٹ بول لیتے ہیں کوئی شرم حیا نہیں ہوتی ان کو, اللہ رحم فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. تو ابو جہل کو اللہ نے ایسا رسوا کر دیا, اس نے ایک ڈول اٹھایا, ڈول جانتے ہیں اب کیا کہتے ہیں, ڈول بولتے ہیں, وہ ڈول اٹھایا اور گلیوں کوچے میں دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا, بھائی آپ حرم کے قریب آئے, حرم کے قریب سارے لوگ جمع ہو, سارے لوگ جمع ہو, نئی تازی بات ہے, نئی نیوز ہے, انقلاب آیا ہے, فلاں فلاں بریکنگ نیوز ہے, سارے لوگ جمع ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ملے ابو جہل سے, کیا خباثت کر رہے ہیں کیا؟ اس نے کہا آپ کی محمد سے ملاقات ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں, کل شام کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی. اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے رات ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا آپ تو جھوٹے ہیں, لیکن اگر محمد نے یہ بات کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہے. یہ ہوتا ہے ایمان کا مسئلہ. حضرت ابو بکر نے ابھی رسول پاک سے سنا نہیں تھا, اس نے کہا آپ جھوٹے ہیں, ممکن ہے آپ نے جھوٹ بولا ہو, لیکن اگر آپ سچے اس بات میں کہ محمد نے یہ بات کی تو میں تصدیق کر رہا ہوں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وہ جو کچھ بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے. لوگ جمع ہو گئے, اب حضور علیہ السلام نے تقریر کر دی. ابو جہل نے کہہ دیا تو اچھا آپ یہاں سے مسجد اقصا گئے یروشلم؟ اس نے کہا ہاں. تو ابو جہل نے اس سے کہہ دیا یہ جو بیت المقدس ہے مسجد اقصا, مسجد اقصا کے دروازے کتنے ہیں؟ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں متحیر ہو گیا کہ خداوندہ میں وہاں کھڑکیاں گننے توڑا گیا تھا, اب ہم میں 5 وقت نہیں میں 10 وقت اس مسجد میں آتا ہوں روزانہ, صحیح. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں اچھا گرینا مسجد کے امام ہیں, ہاں جی میں گرینا مسجد کا, اچھا گرینا مسجد کے اندر کتنے دروازے ہیں؟ مجھے تو پتا نہیں کتنے دروازے ہیں, میں نے کوئی اس کے دروازے گننے ہیں کہ لوگوں کو لیڈ کرنا ہے پریئر پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خداوندہ یہ کیا بے تو کیا قسم کا سوال ہے, یہ مجھے پوچھتا ہے دروازے کتنے, کھڑکیاں کتنے, روشن دان کتنے ہیں, پتا نہیں کواڑ کتنے ہیں, پلر کتنے ہیں, فلاں فلاں. جبریل امین آ گئے کہ کوئی فکر کی بات نہیں, بس آپ جواب دیتے رہیں. تو جبریل امین نے حضور کے سامنے ایک ماڈل اٹھایا, بیت المقدس کا ایک ماڈل اٹھایا جسے صرف حضور دیکھتے رہے. تو وہ جب کہہ رہے تھے کہ کتنے دروازے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلد جلد اس ماڈل میں شمار کر لیتے ہیں, تو کہہ رہے تھے اتنے. تو ابو جہل بھی حیران ہو جاتا, اس نے تو دیکھ لیا, وہ تو وہاں تجارت کے لیے لوگ جاتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی سفر تھی, اس سے پہلے تو اس نے کہا وہ علاقہ دیکھا ہی نہیں تھا, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماڈل سے وہ فوراً شمار کر کے اتنے ہیں. تو پھر وہ کہہ رہے کڑکیاں کتنی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلد از جلد ماڈل پہ نظر دوڑاتے رہے دوڑاتے رہے, صحیح. تو کہہ رہے تھے اتنے ہیں. تو پھر حیران ہو جاتے, عجیب آدمی, صحیح.

اور موسیٰ علیہ السلام اس سے کہہ دیتا آپ نے کوئی سوچا میری بات کو؟ دیکھیے یہ جو میرا پروردگار ہے وہ آپ کا بھی پروردگار ہے, آپ یہ حماقت کی باتیں چھوڑ دو. اب وہ سوچتا رہا یار یہ کیا مصیبت گلے پڑ چکی ہے. صحیح, اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پہلے اللہ نے سٹیمپ لگا دیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا آپ. وَإِنِّي غُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي, اگر آپ میرے پر اعتماد نہیں رکھتے فَاعْتَزِلُونِي تو دور ہٹ جائیں. فَدَعَا رَبَّهُ, مُوسَى علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا, أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ, کہ یہ قوم جرم کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, آپ لے چلیں میرے بندوں کو, نکال لیں میرے بندوں کو لیلن رات کے وقت, انکم متبعون, یہ لوگ آپ کو فالو کریں گے, یہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. سورہ والفجر, مجھے قسم ہے, والفجر مجھے قسم ہے, صبح کے وقت کی بڑا بابرکت وقت. ولیال العشر, اور مجھے قسم ہے ذوالحجہ کی دس راتوں کی. والشفع والوتر, اور مجھے قسم ہے الشفع مخلوق کی جو جفت ہے, جوڑا جوڑا پیدا کیا جا چکا ہے, صرف اللہ از دی ون ہو از تاک, ہو از ون اینڈ اونلی ون, آل ادر مخلوق دیٹ از جوڑا, مے بی پلانٹس ایون, دیر ول بی اے ٹائپ آف پالینیشن دیئر, اے ٹائپ آف میل اینڈ فیمیل دیئر, ادر وائز دیر ول بی نو اینی پلانٹس آل اوور دی ورلڈ, نو اینی ویجیٹیبل اور سم تھنگ لائک دیٹ. والشفع والوتر, یا مجھے قسم ہے اس نماز کے جن کی رکعتیں دو دو جوڑے جوڑے ہیں, والوترے, اور اس نماز کے جس کی رکعتیں تاک ہیں جس طرح مغرب کی نماز یا وتر, واللیلے, اور رات کے اذا یسرے, جب وہ چلتی رہے, اذا یسرے بعین ہی اسی اسرا سے, واللیلے اذا یسرے سرا یسری سرا, رات کے وقت جانا, تو رات کے چکر لگانے کو بھی اللہ کریم نے لفظ یسرے سے تعبیر کر دیا کہ رات کے جانے کے لیے بھی یہی لفظ مستعمل ہے. ایک دوسری جگہ, فلما زابان ابراہیم الروع, ابراہیم کے پاس اللہ کے فرشتے آئے تھے, وہ کانا نہیں کہا رہے تھے, ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, کوئی ڈاکو تو نہیں, جب انہوں نے کلیئر کر دیا کہ نہیں ہم فرشتے ہیں ڈاکو نہیں. فلما زابان ابراہیم الروع, جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے دہشت چلی گئی, وجات البشرا, اور اسے بشارت مل گئی تھی بیٹے کی, جو جادلنا فی قوم لوط, وہ ہمارے ساتھ ریزننگ کر رہا تھا لوط علیہ السلام کے قوم کے متعلق کہ کیوں اسے ہلاک کر رہے ہیں, انہیں ٹائم ملنا چاہیے, شاید وہ رائے راست پر آ جائیں. فرشتوں نے بتا دیا وہاں جا رہے ہیں ان کا بیڑا غرق کرنے, لوط کے قوم کا بیڑا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ ریزنگ شروع کر دی, کیوں جا رہے ہیں, کیوں ہلاک کر رہے ہیں, غریب بندے ہیں, جاہل لوگ ہیں, ذرا موقع دینا چاہیے. اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم ہمارے ساتھ ریزنگ کر رہا تھا انسانوں کے لیے, اور یہ ہوتے پیغمبر کا مزاج کہ وہ انسانوں کی تباہی کبھی نہیں چاہتا. صحیح ہے چوہدری صاحب, بالکل. فلما زابان ابراہیم الروع وجات البشرا یجادلنا فی قوم لوط, اب یہ آرگومنٹس اللہ کو تے پسند کہ اللہ نے پیغمبر کو خود ہی مزاج دیا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی فلاح سوچے, اس لیے پیچھے اللہ کریم نے ویریفائی کر دیا کہ ان ابراہیم لحلیم, ابراہیم بڑا حوصلہ مند آدمی تھا, اوان بڑا مرسیفل آدمی تھا, منیب اللہ کا ماننے والا تھا, یا ابراہیم ہم نے کہہ دیا ابراہیم عارض غنازا لیو اٹ الون, چھوڑیں یہ بات, اِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ, آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہو چکا ہے, وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ, انہی کے پاس عذاب پہنچنے والا ہے جو واپس جانے والا ہے نہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا, جب ہمارے فرشتے آ گئے لوط علیہ السلام کے پاس, سیے بیم, وہ فرشتوں کے دیکھتے ہی سٹریس میں آ گئے. لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھ لیا, اب ان کی داڑیاں تو تھی نہیں, وہ نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے, اور ٹینیجر کے ساتھ اس کے قوم بدبخت کی اللہ واسطے وہ خفا سکتی, وہ تو سارے گئے تھے بدبخت. صحیح, تو اب لوط علیہ السلام نے جو دیکھ لیا, اتنے خوبصورت نوجوان آئے, پتہ نہیں بدبخت کیا کریں گے ان کے ساتھ, تو لوط علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوئی, وہ غمناک ہو گیا, سی ابے اللہ کریم پر سی ابے سٹریس میں سکتے میں آ گیا. ولما جات رسلنا سيئبهم وضاق بهم ذرعا, اور اسی کا دل تنگ ہو گیا, وقالا, اور وہ کہتا گیا ذا یوم عظیم, بڑا سخت دن ہے یہ,

کہ دنیا جہان کی ساری سلوشن تمام مشکلات کی اس کتاب کے اندر ہے, محمد کی تعلیمات کے اندر ہے. بات ذہن میں آ رہی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ, اور ہمیں منع نہیں کیا ہے ان نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ معجزات بھجوانے سے, إِلَّا مگر اس بات نے ان كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ کہ پچھلی امتوں نے, پہلی والی امتوں نے معجزات کو جھٹلایا تھا تو پھر میں نے ہلاک کر دیا. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میری سنت وہی ہے, معجزہ دکھلاؤں گا, کوئی جھٹلائے گا ہلاک کروں گا ضرور. Because I have no any concept of discrimination. کہ میں نے قوم سمود کو معجزہ دکھایا, انہوں نے ایمان نہیں لایا تو میں نے بیڑا غرق کر دیا. اب محمد کی امت کو معجزہ دکھاؤں گا, ایمان نہیں لائیں گے تو کچھ نہیں کہوں گا. نو, everybody is equal in the eyes of Allah. وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں جنرل پرنسپلز کبھی چینج نہیں کرتا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ساری صورتوں میں سورہ رات سے لے کر بار بار یہ کہا جا رہا ہے معجزہ معجزہ معجزہ معجزہ. مومن بھی چاہتے تھے کہ معجزہ دکھلایا جائے, شاید بد وقت ایمان لے آئیں, اور اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں دکھاتا, معجزہ نہیں دیتا جو ان کا ڈیمانڈ ہے. تو یہاں پہ اس کو واضح کر دیا کہ اس لیے نہیں دیتا. اب باٹم لائن کو ذرا پڑھ لیں کہ میں کیوں نہیں دیتا. کتنی خوبصورت بات کی اللہ کریم, ہاں پہلے بتا دیا. اور اس کا اور اس سے پتہ لگ گیا کہ اللہ کریم کبھی انسانوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ انسان ہے جو اپنے تباہی کا سامان خود پیدا کر جاتے ہیں. صحیح ڈاکٹر طارق, ریگارڈنگ مسجد اینڈ ڈونیشن اینڈ آل دیس تھنگ, ٹمارو یو ول ٹاک ان شاء اللہ. ٹمارو یو ول کم فار پشت کلاس, سو ٹمارو ول ٹاک اباؤٹ مسجد اینڈ اٹس امپورٹینس, اٹس رول and donation and its importance and our obligation. آمنانان ورسل بالآیات, اور رکوایا نہیں ہمیں معجزات بھجوانے سے, الا ان مگر صرف اسی ایک بات نے, that is the only hindrance, that is the only hurdle, بلکہ اللہ فرماتے ہیں that is the only reservation which I have, کہ میرا ایک ہی تحفظ ہے کہ معجزہ دکھاؤں گا پھر چھوڑوں گا نہیں, نہیں مانیں گے. صحیح, اور یہ میرے سنت ہے. اِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ, مگر اس بات نے کہ معجزات کو جھٹلایا تھا پہلے والے امتوں نے تو میرے ان کو ہلاک کر دیا. اب یہ جھٹلائیں گے ان کو بھی ہلاک کر دوں گا, کیونکہ اللہ کے قانون میں تحویل و تبدیل کا کوئی تصور نہیں. عمر دین لاؤڈ سپیکر رہا. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ, اور ہمیں رکوایا نہیں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اس بات سے کہ ہم معجزات بھجوائیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. إِلَّا أَن, ہاں البتہ ایک ہے, باقی کوئی رکاوٹ نہیں, ایک ہے. أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ, کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ معجزات کا بڑا عجیب ہے. سوری صاحب, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ معجزات کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ That is unique. یہ مثالی ہے. اِلَّا كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ, مگر یہ کہ جھٹلائے تھے معجزات کو سابقہ امتوں نے, ہم نے ہلاک کر دیا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی امت ہے معجزات مانگیں گے میں دوں گا, یہ ایمان نہیں لائیں گے میں چھوڑوں گا. نہیں, قطعاً نہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. دو الفاظ اللہ کریم نے آپ یاد رکھیں, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تبدیل کا معنی ہے امینڈمنٹ ان دی سنہ آف اللہ سبحانہ و تعالی, ٹو چینج لا, ٹو چینج لا. اینڈ تحویل کا معنی یہ ہے کہ لا مسٹ بی انٹیکٹ ایز اٹ از, بٹ اٹ مسٹ بی اپلائیڈ ٹو قوم سمود اینڈ ناٹ ٹو قوم محمد. نو, اللہ کریم فرماتے ہیں ایک تو میں قانون تبدیل نہیں کرتا, اور دوسرا اپلیکیشن میں ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. ایکسیپشن نہیں, اپلیکیشن میں ڈسکریمنیشن نہیں. ایوری باڈی از ایکول ان دی آئیز آف اللہ. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ, اور ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنایا معجزات بھجوانے سے کسی چیز نے بھی. اِلَّا أَن, مگر ایک بات ہے, ان کذب بالاولون, کہ سابقہ امتوں نے معجزات کو جھٹلایا تھا تو جو ہی جھٹلایا ہم نے ہلاک کر دیا. جو ہی تو آپ کو معجزہ دے دوں گا ان کے ڈیمانڈ پر, جھٹلائیں گے تو چھوڑوں گا نہیں.

مچھلی. انہا زال اول فوز العظیم, آگے جنت کا ذکر ہو چکا ہے اس صورت میں, آگے جنت کا ذکر ہو چکا ہے, تو اللہ کریم اس کو اشارہ کر رہا ہے کہ انہا زال, یہ نعمتیں, لول فوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, لمثل ہذا فلیعمل العاملون, اور ان چیزوں کو ڈھونڈ پانے کے لیے لوگوں کو سٹرگل کرنا چاہیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ڈالر پہ مرنے والوں, لمثل ہذا فلیعمل العاملون, صبح سویرے 4 بجے اٹھ جاتے ہو, دوڑ لگاتے ہو, کس چیز کے لیے؟ اونلی ٹو ارن ڈالر. اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے, یہ جو میں جنت کی نعمتیں ذکر کر رہا ہوں, لمثل ہذا, ان نعمتوں کے لیے, فلیعمل العاملون, جسٹ ٹرائی ٹو یور بیسٹ اینڈ میک یور ایفرٹس. لمثل هذا فليعمل العاملون اذلك خير, کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں نزل مہمانداری کے حوالے سے, ام شجرت الزقوم, یا زقوم والا درخت, یعنی یہ جو نعمتیں میں نے ذکر کی جنت والی, یہ اچھی ہے کہ بطور مہمانداری پیش کی جائیں, یا زقوم کے گندے میوے. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ, ہم نے بنا دیا ہے اس درخت کو فتنتن, ایک ٹیسٹ, کیا ٹیسٹ, لِلظَّالِمِينَ, ظالموں کے لیے, اِنَّا شَجَرَةٌ, یہ ایک درخت ہے, صحیح ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں یہ جوان ہے, صحیح ہے, یہ آدمی ہے. اب آدمی تو ہم سارے ہیں, لیکن جو آدمیت کا کام کر کے دکھائے تو پھر وہ ہم کہتے ہیں یہ آدمی ہے بھائی, یہ مرد ہے, یعنی اس نے مردانگی کا کام کر کے دکھایا, اس کی عظمت کو اشارہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی درخت تو بہت سارے ہیں, شجرۃ, یہ درخت ہے, یہ جو دوزخ والی ہے, یہ درخت, انہا شجرۃ, یہ ایک درخت ہے, تخرج فی اصل الجحیم, جو اگ آتی ہے, فی اصل الجحیم, جہنم کے درمیان, آگ کے درمیان, طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین, طلعھا اس کے میوے, کانہ رؤوس الشیاطین, وہ میوے اس طرح بدصورت ہوں گے جس طرح کتے کا سر. یہ محاورہ ہے عربوں کا, جس کی بدصورتی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کتے جیسا چہرہ ہے, بلکہ یہ صرف عربوں کا محاورہ نہیں ہے, صرف ان کا ان کا بھی ہے, سنا پگ اور سنا بچ, کہہ رہے تھے کہ نہیں, سنا بچ کہہ رہے تھے کہ نہیں, دیکھیے ان کو بوسا بھی لگا رہے تھے کہ نہیں, بوسا لگاتے, وہ ہمارے والا جو آیا ہے وردی والا جنرل صاحب, اس بدبخت نے بھی 2 کتے اٹھائے, ان کو بوسا لے رہا ہے. اس نے بھی 2 کتے اٹھائے ہیں, اس کو خدا رحم کرے, پتا نہیں ہم کہاں پن سے ہوئے ہیں, کوئی انسان کا بچہ آیا نہیں ابھی تک. مجھے میرے گلشن خدا جانے تیرا انجام کیا ہوگا, جسے مالی بناتا ہوں وہی سیار ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جاوید اللہ. اور ایک دوسرا شعر میں سناؤ, پتہ نہیں کس کا ہے, کہ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ, چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہ ہوں ابھی راہبر کو میں. پتہ نہیں کس کا بھی ہے, بڑا اچھا شعر, کہ بھائی جو بھی آتا ہے ہم تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, شاید مل گیا راہبر, ہمیں ڈیسٹینیشن پر پہنچائے گا, وہ بھی راستے میں رہزن بن جاتا ہے, ہمیں لوٹ لیتا ہے, ہمیں لوٹ لیتا ہے, جو سرمایہ ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے, ہم کہتے ہیں بھی تو رہزن ہے, راہبر کہیں ملے گا. چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. اور علامہ کا شعر ہے بڑا عجیب, علامہ کا شعر بڑا, کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتی ہے, لباس خضر میں یا سینکڑوں, خضر کا لباس پہنا ہوگا. بڑی اچھی اچھی باتیں, میں نے اس کو خط لکھا اور میں نے لکھ لیا کہ آپ نے تقریر بڑی اچھی کی, لیکن فرعون سے لے کر آج تک کسی نے بھی بری تقریر نہیں کی. میں نے لکھ دیا کہ فرعون سے لے کر آج تک کسی حکمران نے بری تقریر نہیں کی, وہ لوگوں کو گالیاں تو نہیں دیتا, حکمران کوئی بھی گالیاں نہیں دیتا, وہ تو کہتے ہیں میرے منصوبے یہ ہیں, معاشی طور پر یہ ملک خوشحال بن جائے, سیاسی طور پر آزاد بن جائے, یہاں امن و امان کا دور, اور وہ لوٹنے لگتا ہے. تو میں نے کہا کہ باتیں آپ نے بھی اچھی کی, لیکن میں نے کہا 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں, ایک کا کہنے والا ہوتا ہے بے اختیار, اور دوسرے کا کہنا ہو, کہنے والا ہوتا ہے با اختیار. بے اختیار کا کہنا, دیز آر اونلی ایڈوائسز. کسی آدمی کے پاس پاور نہیں تو وہ اچھی باتیں کرتا ہے تو کسی کو ایڈوائس دے رہا ہے کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, وہ خود تو نہیں اپنے میں کر سکتا. اور ایک ہوتا ہے با اختیار, تو وہ جو باتیں کرتا ہے تو دیز آر ناٹ ایڈوائسز, دیز آر پرامیسز, وہ وعدے کرتا ہے. اینڈ ہی از ناٹ میکنگ پرامیسز اونلی ٹو ہز نیشن بٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اور میں نے کہا دی ون who will break his promise, he will be munafiq and he will be there with Abdullah ibn Ubay ibn Salul. میں نے کہا میں نے پاکستان ویسے بھی نہیں جانا, خط لکھ لو جو کچھ لکھنا ہے. صحیح چل سا ہر کی بات نہیں جائیں گے, نہیں جائیں کیوں نہیں, پکڑے جائیں گے. طلعها كانه رؤوس الشياطين, اس کے میوے ایسے ہیں جس طرح رؤوس الشياطين, شیطانوں کے سر. شیطان وہ کہتے ہیں عرب, شیطان کہتے ہیں کتے کو. شیطان کہتے ہیں کس کو؟ کتے کو. یعنی جو چیز آپ کو ضرر پہنچائے شیطانی کہا جاتا ہے. صحیح. تو وہ بھی نفرت کسی سے کرتے تھے تو کہتے ہیں بھائی یہ چیز تو ایسی جس طرح کتے کھسا. جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کسی کو غصہ آ جائے, کسی کو غصہ آ جائے, یعنی اس کا ٹرم تھا فور سٹار پر اور آپ نے پہلے شروع کر سنا بیچ کہتا ہے. صحیح. میرے ساتھ پاکستان میں ایک ڈرائیور تھا. پاکستان میں تو کوئی رولس وولس نہیں ہوتے, رولس وولس نہیں, وہ میرا کزن بھی ہے, تو پاکستان میں تو کوئی رولس وولس نہیں ہوتے, لیکن جب وہ ڈرائیونگ کرتا تو وہ غلط اوورٹیک کر جاتا. صحیح. اور جیسے غلط اوورٹیک کر جاتا وہ زبان کا بڑا تیز تھا تو وہ اس طرح کھڑکی سے باہر سر اور اس کو ایک زبردست گالی دے دیتا. یعنی جس کو وہ اوورٹیک کرتا تو اس کو زبردست گالی. میں نے کہا بدبخت غلطی بھی آپ کر رہے ہیں اور گالی بھی اسے دے رہے ہیں. اس نے کہا مجبوری ہے, میں نہ دیتا تو وہ دے رہا ہے. یہ تو عقل مندی کی بات ہے. اور اس نے کہا کہ یہاں اس نے کہا کہ لیگل مومنٹ یہاں اس آدمی کا ہے جو گالی کرنے میں پہل کرے. جس نے گالی کرنے میں پہل کری اس کا معنی یہ کہ اس نے ٹھیک کیا, باقی دوسرے آدمی تو غلط کر رہا ہے. میں نے کہا یہ اچھا فارمولا ہے, یہاں تبھی تو یہ ملک بن نہیں رہا, تبھی تو یہ ملک. تو میں نے پھر اسے کہا کہ جب آپ اکیلے جاتے ہیں تو جس کو مرضی ہے گالی دیں, گالی دیں, لیکن جب میں ساتھ بیٹھا ہوں تو گالی نہ دیں. اگر کوئی آدمی غصہ ہو گیا, دو تین آدمی اور ہماری پٹائی کر دی, صحیح, تو اخبار میں آ جائے گا کہ ممبر قومی اسمبلی کو زبردست زد و کوب کیا گیا. تو میں نے کہا پھر میرے لیے مرنا بھی اچھا ہوگا. صحیح. جنرل صاحب آپ کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں نہیں, وہ 364 ہیں جنہوں نے لون لیے, جنہوں نے ملک قوم کو لوٹا ہے. 364 سم فرام دس اسمبلی, سم فرام دا پریویس اسمبلیز, وہ ساری تفصیل آ گئی. 365 بھائی, ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل ایک سپنگ باز کر رہا. صحیح. سفید شاہین کی طرح اڑتے رہو, اب پر کوئی آفت نہیں پڑے گی. وہ فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا. ہم خستہ تنوں سے کیا پوچھو کہ ہم کچھ کما کہ ہم کیا کما کے آئے ہیں, لو جو لی ہم الٹاتے ہیں. اس طرح کا کوئی شعر ہے کہ جو کچھ ہم نے کمایا ہم آپ کے سامنے پھینک دیتے ہیں, اگر آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے تو اٹھا لیں وہ. صحیح. طلعها كانه رؤوس الشياطين, طلعها اس کے میوے اس طرح قابل نفرت ہے. کانہ رؤوس الشیاطین, جس طرح محاورے کے اعتبار سے عربوں کے لیے شیطانوں کے سر یا کتوں کے سر قابل نفرت ہونے کی علامت بن چکے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنْهَا, یہ لوگ اسے سے کھاتے رہیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهُ الْبُطُونَ, تو بروا دیں گے اسے اپنے سٹامک. اب جب سٹامک بھر جائے تو پھر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم, اور پھر وہ اس کے پیچھے پیتے رہیں گے کھولتا ہوا پانی, کھولتا ہوا, اور وہ کھولتا ہوا پانی جو جہنم کا پس باہر نکل رہا ہے وہی پیتے رہیں گے. تو وہاں نکالنے جائیں گے کہ پی لیں, وہ یہاں سے نیچے گزرے گا نہیں. صحیح. پی لیا, آپ سے نہیں پیا جاتا, ایک دو گھونٹ لے لیے چلو, تو پھر واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں. تو اللہ نے فرمایا ان مرجعہم لیل الجحیم, پھر انہیں واپس جہنم میں لے جایا جائے گا. اور یہ کیوں؟ انہم الف آباءہم ضالین, یہ فور فادرز کو فالو کرتے رہے, انہوں نے کبھی اپنے عقل کو اپلائی نہیں کیا. انہم الف آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یرجعون, یہ انہی کے فٹ پرنٹس پہ جاتے رہے تو ان کا اور ان کے فور فادرز کا یہی حشر ہوگا.

صحیح, اکارڈنگ ٹو رواج, اکارڈنگ ٹو رواج اینڈ رسمز اینڈ ایز دے ہیو, صحیح. تو وہاں پہ یہ ہم اسے ڈیس کہتے ہیں, ڈیس جانتے ہیں, ایک ٹاٹ سا اس طرح ہوتا ہے نا, صحیح ہے, اس پر وہ گیمبلنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گیمبلنگ کرتے ہیں بڑے بازار میں, کیونکہ وہاں قانون اپلائی نہیں ہوتا نا. تو وہ یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے, جواری کرنا کیا, گیمبلنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو وہ بس کاوے پہ کاوا پی لیتے ہیں اور اس طرح, صحیح, ہزاروں میں مار دیتے ہیں بہت سارے لوگ, اور وہاں سامنے مسجد ہے, وہاں سے اذان کی آواز آ جاتی ہے تو اس طرح کر جاتے ہیں, چلے بھائی نماز کے لیے, تو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نماز کے لیے. تو آپ کو بھی یہ گیم لنگ کروائیں گے, وہ لاس ویگس والے نہیں ہیں, بڑے فیئر گیم کھیل کے, اللہ بچائے, نہیں ابھی کنٹرول ہو گیا, ابھی تو وہاں یعنی جماعت کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے دے, مولانا الیاس کے قبر کو اللہ منور بنا دے, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو اللہ منور بنا دے, مولانا زکریہ کے قبر کو اللہ منور بنا دے, جماعت کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی خیر سے نوازے. کہ وہ ہم جاہل قوم ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پٹھان ہوتا ہے بے وقوف, صحیح. کل وہ ہمارا ایک دوسرا پٹھان جسے ہمارے خان علی کی طرح پشتو نہیں آتی لیکن ہے پٹھان, یہ بھی ہے, جسے میں 50% پٹھان کہتا ہوں, تو ایک دوسرا بھی ہے, صحیح ہے, وہ درانی صاحب. تو وہ یہاں جمعے میں تو اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, تو جب میں نے نماز پڑھی تو میں نے کہا درانی آپ کو کیا ہو رہا ہے, تو اس نے کہا جی وہ میری دھاڑ نکل رہی ہے. میں نے کہا عقل کی دھاڑ ابھی نکل رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بڑی تکلیف دے رہا. میں نے کہا ویسے بھی پٹھانوں کی عقل کی دھاڑ بہت بعد میں نکلتی ہے. میں اپنے قوم کے متعلق لطیفے بہت کہا کرتا ہوں, صحیح. ہاں الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله مسجد اقصى جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال دی ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالی از مینٹ ٹو ٹائپ آف برکات, فزیکل اور میٹیریل اینڈ اسپرچل. سو اسپرچل اس سارے خطے میں انبیاء مبعوث ہو گئے, اس سارے خطے میں انبیاء مبعوث ہو گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قریب کے خطے میں مبعوث ہو گئے, اس سے پہلے ابراہیم نابلوس میں مبعوث ہو گئے, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سکم میں مبعوث ہو گئے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ مبعوث ہو گئے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ ہی بھجوائے گئے, صحیح ہے جی. حضرت لوط علیہ السلام قریب کے زمین میں وادی لوط میں, حضرت شعیب قریب کی زمین میں وادی شعیب میں. تو یہ اللہ کریم نے فرمایا بارکنا حولہ, یہ اسپرچل برکتیں ہیں, اور میٹیریل برکتیں یہ ہیں کہ بیت المقدس کے ارد گرد علاقہ زرخیز بہت زیادہ ہے, علاقہ زرخیز بہت زیادہ ہے, اور دریائے اردن کا سارا پانی وہ سلاخ و سیراب کر رہا ہے. ایکچولی دی پرابلم دیئر از ناٹ اونلی میٹیریل اسپرچل پرابلم, کہ یہ اسرائیل ہے اور یہ فلسطینی ہے, یہ عرب ہیں اور وہ اسرائیل ہیں, صحیح ہے. جھگڑا صرف یہی نہیں, جھگڑا ان مسلوں کا بھی ہے کہ بھائی اگر اس قسم کا تقسیم ہو تو دریا اردن کو کون کنٹرول کرے گا, صحیح. اور دریا اردن کو جو کنٹرول کرے گا سو سب کچھ اسے کنٹرول کر رہا ہے, مینس کہ ایگریکلچر از ناؤ ان دیئر ہینڈ, صحیح. مسئلہ وہاں پر ہے, جو بات نہیں بن رہی. دوسرا محرک یہی ہے کہ بھائی دریا اردن کے پانی کا کیا کریں گے, صحیح, اور تبریا لیک کا کیا کریں گے. اپنے دور سے دیکھ لیا تبریا لیک, ہاں دور سے دیکھ لیا, اس لیے کہ وہ ان کے کنٹرول میں تھا نا. میں نے بھی دور سے دیکھا, پہاڑی پہ کڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گاؤں کو بھی دور سے دیکھ رہا تھا, صحیح ہے, اور یرموک کو بھی دور سے دیکھ رہا تھا, اور گولان ہائٹس کو بھی دور سے دیکھ رہا تھا. ان کے نقل و حرکت وہ دور بین سے نظر آ رہے تھے, کیونکہ آئی واز اسٹیٹ گیسٹ دیئر. سو دیر واز دا آرمی پوسٹ آن دی ٹاپ آف دی ہل آف جارڈن گورنمنٹ. سو وہ سارے معاملات مجھے وہ دور بین کے ذریعے وہ پورے تفصیلات بتا رہے تھے کہ کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے, فلاں فلاں فلاں فلاں سوئٹ سوان. سفیر آپ نے ڈھیر سارے پیسے جو جمع کیے ہیں وہ آپ نکالے تاکہ یہ ارض الانبیاء دیکھیں. کس چیز سے؟ کبھی کسی کو 5 روپے تو دیے نہیں, ختم ہو گئے, اس لیے ختم ہو گئے. میں مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی 5 روپے امتیاز کو بھی نہیں دیے. یہ سچ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا, تاکہ ہم انہیں دکھائیں, من آیاتنا اپنے عجائبات قدرت, نشانیاں, آیات میں نشانیاں, انہو, تاکہ ایک اللہ تعالی هو السمیع البصیر, وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب دیکھیے ایک آیت میں اللہ کریم نے سارا واقعہ بیان کر دیا. اللہ کریم نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, جرنی کہاں سے شروع ہو گئی؟ مسجد حرام سے. کہاں ختم ہوئی؟ پہلا حصہ مسجد اقصی میں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عجائبات قدرت تھے. مسجد اقصی سے آگے کیا تھا؟ عجائبات قدرت. تو فرما دیا لنوریہ من آیاتنا, آگے میں اسے عجائبات قدرت وہ دکھا رہا تھا. انہو السمیع البصیر, بس سارے مسئلے کو جمع کر دیا. اب اس کو یکمشت چھوڑ دیا اور دوسری آیت میں فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا کہ وآتینا موسی الکتاب وجعلنا هدى لبنی اسرائیل, ہم نے دے دیا تھا موسی علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے بنا دیا تھا موسی کو یا کتاب کو هدى لبنی اسرائیل, ہادی اور ہدایت دینے والا بنی اسرائیل کے لیے. اب واقعہ اسراء کے فوراً بعد, واقعہ معراج کے فوراً بعد بنی اسرائیل کے ذکر کرنے کا بظاہر کوئی تک نہیں بنتا, بظاہر کوئی تک نہیں بنتا. تو اس میں چند نکات ہیں جس حوالے سے اللہ کریم نے فوراً اسراء کو چھوڑ دیا اور موسیٰ کا تذکرہ کر دیا. ایک تو یہ کہ جس طرح موسیٰ کو کتاب کو ہی طور میں تما دی گئی, جب وہ اللہ کو سن رہا تھا, اللہ کے کلام کو سن رہا تھا, کتاب اللہ سے اٹھا کے لے آیا, بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا, بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا. تو یہ محمد جو بات کر رہا ہے, موسیٰ تو صرف سن کے آیا تھا, یہ تو دیکھ کے آیا ہے. انہوں نے جھٹلا دیا, میں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. دیکھنے والے کو جھٹلاؤ گے تو آپ لوگوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ کریم وان کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا, جن کا کسی بات سے تعلق ہو تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو آل مکہ اور یہود, دوز ہو آر لیونگ ان دی سراؤنڈنگ ایریا, انہوں نے فوراً باٹم لائن پک کر دیا کہ موسیٰ نے سننے کے پس منظر میں کتاب وصول کر دی, لوگوں نے جھٹلایا, ان کا بیڑا غرق. اب پیغمبر جو احکام لے آیا ہے, یہ تو دیکھنے کے پس منظر میں لے آیا ہے. شنیدہ کے بود مانند دیدہ, محمد دیدہ موسیٰ شنیدہ. فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ, سننے اور دیکھنے کا آپس میں کیا مقابلہ ہے. محمد دیدہ موسیٰ شنیدہ, محمد دیکھ کے آیا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن کے آیا تھا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وهو الرحمن الرحيم. الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. تو معراج کے متصلن بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ میں نے بتا دیا تھا, اس حوالے سے ہو رہا ہے. کہہ رہے خدا کے بندو, یہ محمد جو بات کر رہا ہے مشاہدے کی بات کر رہا ہے, تو آپ بنی اسرائیل جیسے نہ بن. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب لے آئے, انہوں نے جھٹلایا اس کو. آپ محمد کو جھٹلانے کی کوشش نہ کریں, ادر وائز یو ول فیس دا سیم تھنگ جو بنی اسرائیل نے فیس کر دیا تھا. آپ ذرا چلے جائیں سورہ الاحزاب. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, آپ نہ بنیے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو بڑی تکلیف دے دی تھی. آپ ان جیسے بننے کی کوشش نہ کریں. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, موسیٰ کی قوم نے اس کو بڑی تکلیفیں دے دی, تو آپ اپنے نبی کو اس جیسی تکلیف دے کر موسیٰ کے قوم کے راستے پر جلنے کی کوشش نہ کر. ذہن میں آ گئی. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کریم نے وہاں اسراء کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. واپس اپنے سبب پر. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ہم نے بنا دیا تھا موسیٰ کو یا کتاب کو, هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ذریعہ ہدایت کا بنی اسرائیل کے لیے, اللہ تتخذو من دونی وکیلا کہ میرے بغیر کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ. وکیل کا معنی کارساز, وکیل کا معنی کارساز جو آدمی کے سارے کام بنا دیتا ہے. وکیل کا لغت میں ایک معنی یہ ہوتا ہے کارساز جو آدمی کے سارے کام ٹھیک کروا دیتا ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کارساز نہیں ہو سکتا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہ بنائیے, لیکن انہوں نے ڈھیر سارے کارساز بنا دیے. صحیح, ڈھیر سارے مردوں کو بھی کارساز بنایا, زندوں کو بھی کارساز بنایا. صحیح, اینڈ وی ڈو اپالوجی ناٹ ٹو آل آف یو بٹ اونلی ٹو سفیق. صحیح, کہ وی ڈو اپالوجی ٹو سفیق کہ وہ بھی پتہ نہیں کہیں کہیں پنجاب سے آئے ہوئے تھے. پنجاب میں کارساز بہت سارے ہیں, یہاں پہ ایک سبز گنبد کھڑی ہے, بھائی یہ کس چیز کی دعا ہے؟ یہاں جو صاحب پڑے ہوئے ہیں اس قبر کے اندر, کہتے ہیں یہ صاحب نہیں پڑے ہوئے, صاحب کی بیٹک ہے یہاں, صاحب یہاں کہیں زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے. بھائی یہ کون صاحب تھے؟ یہ تھے کھوتے شاہ گوڑے اور یہ تھے گوڑے شاہ, اور یہ ہے بلیوں والی سرکار. ہاں یہ ہے بلیوں والی سرکار اور یہ ہے کتوں والی سرکار. پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا. صحیح, پریکٹیکلی ہم کوئی مشرکین مکہ سے کم نہیں بلکہ ان سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں. صحیح, اور پنجاب میں یہ مسئلہ بڑے زوروں پر ہے کہ نہیں؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں پنجاب کے گلی گلی اور پوچھے پوچھے پھر میں نے دیکھا. ویسے صرف پنجاب میں, سارا ہندوستان نہیں, ہمارے ہاں نہیں ہوتا الحمدللہ. پنجاب میں ہمارے ہاں بہت بہت تھوڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بھی زیادہ تر پشتون نہیں ہوتے, وہ ہند کو سپیکنگ والے ہوتے ہیں. صحیح, میں نے بتا دیا تھا کہ پشتون تو اتنے جاہل لوگ ہیں کہ انہوں نے تو خدا کو بھی تسلیم کیے, بڑا کمال کی بات ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم نے دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. تو ایک بات کہ موسیٰ کو کتاب کب ملی, اور بعد میں بنی اسرائیل کی تاریخ کی جانب اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیتا ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کو دو بیٹے دیے تھے, ایک کا نام تھا اسحاق اور دوسرے کا نام تھا اسماعیل. صحیح, حضرت اسماعیل کے اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, اور اسحاق کے اولاد میں دھڑا دھڑ پیغمبر آتے رہے. حضرت اسماعیل کے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا, اور ایک جو آیا تو کہتا ہے کہ سو سنار کی اور ایک صحیح کہ سو سنار کا اور ایک لوہار کا, ایک جو آیا تو ساروں پہ سبقت لے گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بنی اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, اور بنی اسحاق میں آتے رہے. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام تھا عیسو اور دوسرے کا نام تھا یعقوب. صحیح, بنی اسرائیل یہ عیسو کی اولاد میں نہیں, یعقوب کی اولاد میں, اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر 12 بیٹے تھے, اور ان 12 سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل چل کے آ رہے ہیں. اسرائیل, دیٹ واز نک نیم یا لقب آف حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اب بنو اسحاق یہ سیریا میں رہنے لگے, اور سیریا آف دیٹ ٹائم واز ناٹ اونلی سیریا آف ناواڈیز, ناواڈیز سیریا, فلسطین, اسرائیل, لبنان, جاردن, یہ سارا علاقہ سیریا. صحیح, یہ تو لیٹر انگریزوں نے پھر تقسیم کر دی, کسی کو یہاں بٹھایا, کسی امیر کو وہاں بٹھایا, کسی شیخ کو وہاں بٹھایا, کسی کو وہاں بٹھایا, کیونکہ لوگ متحد رہتے ہیں تو پھر ان کا کام نہیں چلتا. کیا چلتا ہے؟ یہ تو تقسیم در تقسیم پہ عمل کرتے رہتے اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے, اوروں کو تقسیم در تقسیم کر کے وہ آپس میں بھی لگے رہتے ہیں, ان کا کام بھی چلتا رہتا ہے, ایک ہاتھ سے نکل جاتا ہے دوسرے کو اس کے مقابلے میں کڑا کر دیتا ہے. صحیح, تو اس زمانے میں یہ سارا علاقہ سیریا کہا جاتا تھا اور اسے کہتے ہیں ارض الانبیاء. کیا کہتے ہیں اسے؟ ارض الانبیاء, انبیاء کی سرزمین, کیونکہ ڈھیر سارے انبیاء اسی خطے میں مبوس ہوئے. تو بنی اسرائیل کا علاقہ یہ وہی تھا سیریا. بنی اسماعیل یہ وہاں سے ہو کے آ گئے حجاز و عرب. حجاز و عرب مین آف ناوڈ سعودی عربیہ, صحیح, اسے کہتے ہیں علاقہ حجاز. یوسف علیہ السلام و السلام کا واقعہ بالتفصیل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ لوگ آج کے رائٹ بینک الضفۃ الغربیہ جسے کہتے ہیں مغربی کنارہ, مغربی کنارہ کل الخلیل کو ہینڈ اوور کر دیا فلسطینی اتھارٹی کو. تو الخلیل جو آج ایک مشہور شاہر اور یاسر رفات کے ماتحت تھے, الخلیل اس زمانے میں کہا جاتا تھا سکم. تو سکم سے ہو کے یہ لوگ مصر جا پہنچے اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام حکمران بن گئے, 80 سال حکمرانی کر گئے. بنی اسرائیل کتنی سال؟ 80 سال حکمرانی کر گئے. یہ لوگ جہاں رہ رہے تھے نائل کے وہاں دو حصے بن جاتے ہیں, نائل ریور اس کے دو حصے بن جاتے ہیں, درمیان میں ایک ڈیلٹا ہے, نائل کے دونوں حصوں کے درمیان میں ڈیلٹا ہے اور بڑا ایگریکلچر لینڈ ہے. اور اسی میں ایک مشہور شہر ہے, اس زمانے میں شہر نہیں تھا, اس زمانے میں دیٹ واز اونلی اے سمپل اینڈ اسمال ولیج دمیات. آج دمیات ایک بہت بڑی سٹی ہے اور ایسی سٹی کہ سمر سارے ایجپشن وہاں گزرتے ہیں. سمر میں دمیات کی آبادی مور دین 1 ملین ہو جاتی ہے. صحیح, ہاں کیا ہے ان کا ہوائی ہے. تو دمیات میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فیملی کے ساتھ سیٹل ہوئے تھے. تو 80 سال بعد جب بنی اسرائیل اللہ کے احکام سے بغاوت کر گئے, دین کو فالو کرنا چھوڑ دیا, تو جب اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی جوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے بندوں کا بندہ بنا دیتا ہے. یہ جنرل پرنسپل ہے کہ انسان جب اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے بندے کا بندہ بنا دیتا ہے, نوکر کا نوکر بنا دیتا ہے. تو اقباط دیٹ از پلورل آف قبطی, اقباط دیٹ از اے نیشن آر اے ٹرائب دیئر, دی ٹرائب آف فیرو اینڈ ہز پیپل. ٹوڈے دے ہیو دیئر اون موومنٹ بائی دی نیم آف تحریک الاقباط. اقباط مصر میں ہیں نان مسلم, اور ابھی ان کا ایک روحانی پیشوا اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے, اقباط کا رہبر, اقباط کا رہبر, اور وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ ایجپشن گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتی رہتی ہے. وہ تحریک کھڑا کر دے تو ایجپشن گورنمنٹ پھر ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, بات چیت سے مسئلے طے کرتی ہے. وہ کچھ قبائلی ٹائپ کی قسم کے لوگ ہیں. تو اقباط یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, دے آر دا نیٹو انہیبیٹنٹ آف ایجپٹ, یہ اصل باشندے ہیں. پھر ہی واز قبطی. تو بنی اسرائیل کی حکومت کو انہوں نے ٹاپل کر دیا اور خود حکومت کرنا شروع کر دیا. اب چونکہ بنی اسرائیل 80 سالہ حکمرانی کی تاریخ رکھتے تھے تو فرعون دیٹ از ناٹ نیم آف اے سنگل پرسن, فرعون دیٹ از اے ٹائٹل, دیٹ از اے ڈیزگنیشن, جس طرح ہم کہتے ہیں صدر مملکت, صحیح, یا کہتے ہیں وزیر اعظم, یا افغانستان میں کہتے ہیں رئیس جمہور, پرانے زمانے میں کہتے ہیں, اب نہیں, صحیح, یہاں پہ کہتے ہیں صدر. تو یہ فرعون یہ نام نہیں کسی کا, فرعون عہدہ ہے, فرعون عہدہ ہے, اور اس کا پلورل ہوتا ہے فراغنا. کیا ہوتا ہے؟ فراغنا. تو تاریخ میں آپ کو کبھی کبھار نظر آئے گا فراغنا مصر, یعنی مصر کے فرعون, ایک فرعون نہیں پلورل فرعون جو حکمران ہو کے چلے آئے. فرعونوں سے پہلے مصر کے سربراہ کو عزیز کہا جاتا تھا. وقالت امرأة العزیز تراود فتاها, عزیز کی بیوی نے کہہ دیا, فرسٹ لیڈی, عزیز کی بیوی مین فرسٹ لیڈی. بعد میں یہ عہدہ تبدیل ہو گیا, جس طرح ابھی تک ہمارے ہاں تھا پاکستان میں پرائم منسٹر,

انہا اڑائے قوم جس اللہ کریم نے فرمایا اچھا ابھی آپ ناؤ یو آر شیور دیٹ دیز آر کریمنل. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں ان کی طبیعت جو ہے وہ مجرمانہ ہے, میری بات ان کے پلے نہیں پڑتی. تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا جب پلے نہیں پڑتی تو میرے بندوں کو نکالو یہاں سے. فاسر بے بادی لیلن آپ نے کہا دے میرے بندے کو رات کے وقت, انکم متبعونا آپ کو فالو کیا جائے گا, وترک البار راون اب آپ نے تو دریا کو لاٹھی مارنی ہے تاکہ وہ آپ کو راستہ دے دے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا وترک البحر رہوان. تو یہاں سے ایک پوائنٹ مفسرین نے پک کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آسا سٹک جب وہ زمین پہ ڈال دیتے تو وہ سانپ بن جاتا, اور اگر موسیٰ اسی طرح چھوڑ دیتا تو وہ سانپ ہی رہتا, کیونکہ وہ کوئی میلے کا وہ تو نہیں تھا جو پنجاب سے آتے ہیں ہمارے یہاں چوری صاحب کو پھر وہ سا جائے گا. صحیح, یہ میلے کا وہ مداری نہیں تھا جو لاہور سے آ جاتے ہیں. صحیح, ہمارے ہاں پٹھانوں کو دھوکہ دینے. صحیح, اور کوئی اس قسم کی وہ ڈڈگی بجا اور ہم پٹھان بھی سادے لوگ ہیں. صحیح ہے, تو انہوں نے کوئی خاک مٹی وغیرہ کے پوڑیاں بنائی ہوتی ہیں کہ یہ ایسی دوائی ہے, وہ اپنے کا بیڑا ترک کر دیتے ہیں جب وہ تقریر کرتے ہیں میلے میں, یہاں درد ہو یہاں درد ہو یہاں پر درد ہو بیک بون میں درد ہو, وہ بیڑا ورک کر دیتا ہے. صحیح, اور پٹھانوں کو تو اردو آتی نہیں تو ایک اس کے ساتھ ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے پٹھان ہائر کر دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہاں درد ہو, تو وہ آدمی بھی اپنے کو مار دیتا ہے کہ دل ترے درد بھی یہاں درد ہو دل ترے درد بھی میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. صحیح ہے, تو وہ جو ترجمان ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کی قسم, وہ کہتا ہے یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, کیونکہ اسے پتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. یعنی پٹھان سادے ہیں لیکن اتنے سادے بھی نہیں کہ اس آدمی کے لیے خود قسم اٹھائے, وہ کہہ رہے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے. اور جب تقریر ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دس روپیہ, اور لوگ دڑام سے لے لیتے ہیں, وہ اس طرح پھینکتا ہے اور اس کے کارن دے وہ پیسے جمع کرتے ہیں. سفیر آپ نے کوئی یہ ڈرامہ تو کبھی نہیں کہنا؟ نہیں نہیں, میں نے دیکھا. وہ پھر واپس پنجاب آتے ہیں اور آ کر اپنے پیسے واپس لے کر جاتے ہیں مسجد بیچ کے, ابھی اس نے آپ کی پردہ داری کر دی. صحیح, میں کہتا تھا کہ پنجاب سے آتے ہیں تو چودھری صاحب نہیں مانتے تھے کہ اچھا ہم تو کہتے ہیں کہ سرحد سے ہمارے پاس آتے ہیں. میں نے کہا پھر یہ ایک ٹولہ ہے کہ جو پٹھانوں والا ہوتا ہے آپ کے پاس اور پنجابیوں والا ہمارے پاس, ایسے ہی ہے ادھر سے ادھر جاتے ادھر سے ادھر جاتے. اچھا, اس لیے کہ ہوتے وہ سارے پٹھان ہوتے پنجابی نہیں ہوتے. اس کا معنی یہ کہ اپنی قوم کا کوئی آدمی اور اپنے حکیم پر یقین نہیں رکھتا, وہ دوسرے آئے تو پھر ان پہ زیادہ یقین آتا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو ڈال دیتے وہ اشدہا بن جاتا تھا پیتان. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ پکڑتے تو وہ پیتان ہی رہتا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جب اسے پکڑ کر اس طرح کر دے پھر لاٹھی بن جاتی. تو دیٹ واز ناٹ اونلی ون معجزہ, دیٹ واز ٹو معجزہ, لاٹھی کو سانپ بنانا اور سانپ کو پھر لاٹھی بنانا, یہ دو. اینڈ سو واز دی کیس آف بحر اینڈ اوشن, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی مار دی تو دریا میں راستے بن گئے, دریا میں راستے بہیرہ ہے کلزم میں راستے بن گئے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ لاٹھی ماری تو وہ روانہ ہو گیا, وہ جاری ہو گیا. تبھی اللہ کریم نے اسے کہہ دیا کہ وترک البحر رہوان, جب آپ نے لاٹھی ماری ہے اور دریا جم گیا ہے, وہ جو ہے نا ٹن کمانڈمنٹس میں ایک جگہ جم گیا ہے, اور میں نے بتا دیا تھا 12 جگہ پہ جم گیا تھا, کیونکہ انہوں نے وہ 12 قبیلے تھے ان کی آپس میں بھی نہیں لگتی تھی, انہوں نے کہا ہم نے اپنے اپنے سردار کے پیچھے علیحدہ راستے پہ جانا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بدبختو یہ غرق کا موقع ہے کہ آپ جدا جدا راستے مانگتے ہیں, ہمارے لیے علیحدہ فری وے ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہہ دیا دوسری لاٹھی مارے, اس نے مار دیا تو 12 راستے بن گئے. کتنے راستے؟ 12 راستے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ نے پھر لاٹھی مار دی ہے تبھی یہ جاری ہوگا, ادر وائز اگر آپ نے لاٹھی نہیں ماری اٹ ول بی فروزن فار ایور, کہ اس طرح فروزن شیپ میں ہوگا فار ایور. تو اللہ کریم نے یہاں کہہ دیا کہ اب راستے تو بن گئے, آپ پار چلے گئے, اسی طرح رہنے دیں دریا کو, اسی طرح رہنے دیں اوشن کو, اسی طرح رہنے دیں, جب وہ درمیان میں آ جائیں تو پھر ماریں. تو جب وہ سارے درمیان میں آ گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی ماری. صحیح, وترک البحر رہوان,

قالوا ان فيها قوما جبارين, اسے میں بڑے طاقتور لوگ ہیں, جنگجو لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا, ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے اس علاقے میں جب تک کہ وہ لوگ وہاں رہیں گے. فَحَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا إِلَّا اِي کے وہ لوگ وہاں سے خود بخود نکل جائیں, اور فلپ دی بلینکس کے لیے ہم پھر وہاں جائیں گے, پہلے بلینکس پیدا ہوں پھر جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, اگر وہ نکل گئے وہاں سے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ, پھر ہم داخل ہونے والے ہیں. قال رجلان من الذين يخافون, دو آدمی, ایک کا نام تھا یوشع ابن نون اور دوسرے کا نام تھا کالب, اینڈ دے بوتھ ور چیف آف دیئر اون ٹرائب, وہ اپنے قبیلوں کے دو سردار تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع ابن نون پیغمبر بھی بن گئے. قال رجلان من الذين, دو آدمیوں نے, یوشع ابن نون اور کالب, دو آدمیوں نے کہہ دیا, من الذین, ان لوگوں میں سے, یخافون, جو ڈر رہے تھے, ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہہ دیا, انعم اللہ علیہما, جن کے اوپر اللہ نے انعام کر دیا تھا, ان دو نے کیا کہا, ادخلوا علیہم البابا, آپ داخل ہو جائیے ان اقوام پر, شہر کے دروازے کی طرف سے, شہر کے مین گیٹ کی طرف سے, ایک گیٹ نہیں تھا کئی سارے گیٹ تھے, کہ کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہو جائیں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, جب اب داخل ہو جائیں گے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تو آپ غالب آنے والے ہیں, آپ غالب آنے والے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اللہ پہ اعتماد کرو, اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, اگر آپ ایمان رکھتے ہیں. قالوا, انہوں نے کہہ دیا, اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا داخل ہو جائیں, انہوں نے کہا وہاں جبارین ہم نہیں جاتے, یہ دو آدمی اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی ایک تقریر جار دی ان کو, کہہ رہے خدا کے بندو, پیغمبر کا کہنا ہے, اللہ کا فرمان ہے, کسی بھی دروازے سے داخل ہو جاؤ اللہ غلبہ دے دے گا. تو ان کا ریئیکشن, قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلا, انہوں نے کہہ دیا, موسیٰ بات صاف ہے, انا لن ندخلا ابدا ما داموا فیہا, جب تک وہ قومیں وہاں رہتی ہے ہم نے جانا نہیں.